paarden zijn niet op de man. Niet met een Inuit! Niet met een Inuit man! Niet! Je bent helemaal geen Inuit. Maar die man van die datingsite is hartstikke lelijk. En kijk nou hoe mooi hij is. Kijk hoe mooi hij is gespierd. Hij heeft een hele mooie spier. Nee, ik wil niet met een man met een spier. Hij is een jager. Hij is super cool. Bob, laat me nou gewoon met een paard trouwens. Ik kan toch niet jagen? Hoe kan een paard nou jagen? Die moet ik ga jagen. Ik ga op hem zitten en we gaan samen jagen. Weet je wat ik met dat paard doe? Die gaat gewoon de... Ze mogen hier vrij rondzwemmen en ze mogen vrij op het land lopen en en ze mogen overal vrij lopen. En dan blijf ik hier gewoon op de bodem van de zee. En als jullie dan af en toe even mijn haar komen kammen, dan zal het niet te vaak stormen. En dan zal ik ervoor zorgen dat die dieren vrij blijven lopen. Goed? En af en toe zal het heel hard stormen en dan gaat het golven en dan wordt de zee wild. Dan gaat het even niet zo goed met me. Maar als jullie dan even langskomen en de klitten uit mijn haar kammen, dan wordt dit een hele mooie plek. Lieve luisteraar, dat hoor je, dat is de Noordpool. Alle dieren zijn vrijgelaten. Alle kinderen nemen een flyer mee. Iedereen klimmen op het paard. Nou, allerlei kinderen nemen nu kleine diertjes mee. Het zijn alle vormen en maten diertjes. Kijken of in de kids area en dan is dit mooie Metal Roses Festival alweer een beetje aan zijn einde. Dus jullie kunnen nog lekker een uurtje in de. Oh, nou dat is jammer. Ik wou de man met de pit vragen of hij nou expres misgooide, maar. Hallo. Hallo. Hallo, Potsdam. Dit is een mooie voorstelling. Dankjewel. Ja. Gooi je nou expres een beetje mis met dat water? Nee, dat was jammer. Dat was gisteren perfect. Oh, die kwam niet echt helemaal op je. Ja, we moeten even allemaal kinderen op het paard. Ja. Even kinderen op het paard timmen. Nou, dan gaan meer kinderen op het paard getild worden. Zorg dat ik het niet over het paard getild. Om maar eens een platitude eruit te knallen. Open deurtjes. Zijn altijd open. Nou, we gaan er weer vandoor. Jane! Oh, sorry! Ja, dit was uitermate vermakelijke kindervoorstelling. Er komt nog veel meer dus. Ik moet even een flyer scoren eigenlijk. Zullen we met Tan gaan? Ja, wacht. Mag ik een flyer? Ja. Nou, gefeliciteerd. Nou ja, dankjewel. Dit is geweldig. Wat een ontzettend leuke voorstelling en wat een mooie plek. Dit is de plek. Ja, geweldig. Dus we hebben hier al veel gedaan. Je kan hier dan normaal gewoon vuurtjes stoken. Oh ja. Het zijn allemaal natuurgerelateerde activiteiten. Ja. En mooie dingen maken. Ja. Ambachten zitten erbij. Fantastisch. Theater. Ja, ik... geweldig. Leuk dat je mee was. Je hebt een warme muts opgezet. Ja, hier. Goed hè. Ja, dat is wel slim. Ja, en een beetje oordoppen zo. Ja, precies. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Maar ja, goed. Nou, maar dankjewel en succes. Ja, we gaan hier heel veel mooie en dingen beleven. En hoe vaak gaat dit dan? De bedoeling is dat het op volgend jaar wekelijks een serie komt, maar dan ook een maandelijkse weekend editie. Okay. Dus dan op zaterdagmiddagen of zo. Maar we moeten even zien of er ook nog wat... we hebben ook wel wat een beetje... mensen en middelen nodig, vooral middelen om het verder te trekken. Dus daar zijn we mee bezig om die te regelen. Ik hoop dat het allemaal lukt. Ik zie geen reden waarom het niet zou moeten lukken. Want, ze moeten nog even maar het pond zetten. Ja, vind ik ook. Voor de hele buurt en de hele stad. Ja, precies. Dat je gewoon buiten kan spelen als je in de stad woont, tussen de bomen en het groen en vuur kan maken. Ja, en dat ik was gisteren op de fiets ging terug en we mochten onder het viaduct door nog. Aha. Maar volkomen verdwaald in die woonwijk. Ja. Ja. Jezus man, als je daar woont en je hebt dit om de hoek, dan is het dan wel ben je een toch optie. Wel gelukkig. Ja. Ja. Je beneden geen voet. Nee, dan daar doen we het voor. Nou, dankjewel. Oké, ik ga snel naar de volgende voorstelling. Yes. Oh, heb jij een mooi dier? Oh. Waar staat hij erop? Ja, ik wou jou nog vragen. Gooi je nou expres mis? Of, Nee, maar zij stond te veel hieronder. Oh. Want dat paard, dat is een beetje met die kop, zij stond het paard knuffelen. En dat was eigenlijk de trick dat... Ilan! Oh, pas op. Oh, jezus. Ga goed, hè. Doe je vaker. Maar ik ben er al een keer bijna uitgeflikkerd, hè. Hier. Oh, nee. Ja. Oh, joh. Ja, het is wel gevaarlijke shit natuurlijk. Toen je aan het bouwen was. Toen ik aan het bouwen was, ja. Oh, ja. Dat is wel eng. Ook als dat één keer is gebeurd, dan... Nou ja, er stond, Julie stond eronder, dus ik bleef nog hangen aan touw zo. Dus jezus. En toen heeft zij een ladder gepakt en toen... Spannend. Ja, shit happens. Maar dat is logisch, als je moet uit je boom moet vallen, dus dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Maar hopelijk niet in je nek. Nou ja, niet in je nek, maar dat deed ik ook niet, dus ik bleef wel hangen. Maar kijk, en als er één keer is gebeurd en niks gebroken, dan heb je eigenlijk mazzel. Dan heb je misschien ook wat geleerd. Nee. Nee, want je moet gewoon. Nee, de les is, als je een boomhut bouwt, dan moet je eruit vallen. Ja, nee, dat is waar. Dat is één keer. Ja. Ik moet even naar Noah. Nou, maar hartstikke bedankt. Ik vond het een hele leuke voorstelling. Leuk, toch? En ik hoop dat er echt heel veel gaat gebeuren hier. Nou, we gaan. We hebben dat huisje gebouwd, we hebben allemaal mooie dingetjes. We gaan hier lekker bezig, man. Ja. Goed lukken. Via de Erika en de Oki doen we dat dan. Ja. De Erika. De instituut. Ja, het is ook een soort institutie. De Erika. Ayo. Die paard. Ja, die was leuk. Ja, ik hoor hem ook. Ja. Nou, jongens, bedankt. Succes nog. Ja. De uitzending. Ja. Hoi. Patapoe. Pipat. Pijpende Radio pijpende pat tappa whatever. Ja, oké. Bijna goed. Nou, bijna goed. Ja, en daaraan verbonden is dus ook het patatpoel festival. Het is echt waar, patatpoel, dat heeft te maken met het oproer, wat is dat ook alweer? Oh ja, we gaan de goede kant op. Het aardappeloproer. Het festival heet Patatpoep. Oké. heeft zijn stem. Hallo. Hallo. Hallo, het is Hallo. Afgelopen hoor. Daar. Ja, het is alweer afgelopen. Ja, het is alweer afgelopen. Ja, wel gewoon te laat. Ja, het was geweldig. Ja. Ja, er kwam een paard uit de lucht vallen op de Noordpool en die verdronk in de zee. En, maar alle dieren zijn vrijgelaten. Oh, ze zijn wel weer vrij. Het kwam helemaal alle goed. Dieren zijn vrijgelaten. Hebben we geen koude hoefjes overgehouden of... Geen slachtoffers, geen verwondingen. Nee. Oh, levensgevaarlijk, hè? Dat is echt een polervaring. Rode snotneus. Rode snotneus. Dat is echt heel, heel vervelend. Dan vries je neus eraf. Ja, ja, ja. Zie je opeens zo'n ijsbeer met zo'n extra neus. Oh, arme ijsbeer. Een ham. Daar kan je ook van die ijsbeerneuzen kopen, toch? Ijsbeerneuzen? Ijsbeerneuzen. Door Julie gemaakt. Ijsbeerneuzen, waar heb je het nou over? Koken met ijs. Oh, hè? Koken met ijs? In de kids area, moet je maar even kijken. Oh, serieus? Oké. Koken met ijs. Ze waren ook al citroengeraniums aan het destilleren. Nee, het was klimop. Nee, citroengeranium. Oh. Ik heb het geroken, ik heb het gezien. Heb je aan zitten ruiken? Ja, er is een misverstand namelijk over geraniums. Ik dacht ik word wat ouder, ik neem wat geraniums, hè. Dan kan ik erachter gaan zitten. Ja. Spannend. Maar nou blijkt... Verkeerde geranium. Nee. Foute geranium. Nee, kut. Geraniums zijn niet om achter te zitten, die moet je opeten. Citroengeranium opeten. En dat helpt namelijk tegen vergeetachtigheid. Snotneus. Dat helpt tegen vergeetachtigheid. Wat is dit? Je wilt een grap niet horen. Dames en heren. Jij wilt een grap niet, ik zal hem even weghalen zo. Jij wilt een grap niet horen. Oké, ja, wel, sorry. Want het helpt namelijk tegen vergeetachtigheid. Ja. Maar als je dus niet op tijd gaat eten, dan vergeet je het. En dan weet je het nooit meer. Oh, wat een drama. Ja. Maar daarom moet je dus die citroengeranium moet je destilleren. En dan krijg je essentiële oliën. Van citroengeraniums, goed tegen de muggen. Ja, nou bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Maar ook wel goed voor je, hè? Voor je hoofd. Voor je hoofd. Ik heb geen idee, maar ik vond wel een ik weet niet, maar geranium is goed voor de mens, want dat, dat is ook troostend. Dus dat is altijd goed. Ja, geranium is troostend. Ja, op een of andere manier is die lucht... Oh, dat zijn feromonen of zo. Goed. Dat zijn ze, ja. Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze. Nou, zo komen we toch steeds verder. Ik ruik hem al. Patatpoel. Ik ga me even excuseren bij Oscar. Zie je later. Oh. zo. Oh, kijk nou zeg. Er staat hier een stellage. Ah, een lekker band. Hij heeft een lekker band. Heeft hij een lekker band? Ja, kijk, die band is lek. Dat mist een beetje lucht. Ja, dan gaat het een beetje moeilijk daardoor. Dan wordt hij wat zwaarder om te trappen. Maar als je hem een zetje geeft, dan nou, komt hij wel op gang. Dat is wel goed. Zal ik deze even vasthouden? Nou, succes. Dat was het geluid van een fietsende... Ja, wat is het eigenlijk? Ja, zo'n rond ding met allemaal fietswielen en een fiets. En dan kan je trappen en dan gaat hij ronddraaien. Voor meer informatie, kijk op de foto. Op het archief. Zal Fitte Mitte bezig zijn. Schat. voor de blote voeten. Nee. Thank you. Nou, lieve luisteraar, dit was de Tropical Stage, Vega Selecta. Een van mijn oude vrienden uit de Hotel Drieleen. Ongelooflijk diepe reggae parties in de kelder van de Hotel Drieleen. Waarvan ik de naam zou moeten weten. Definitely did not lose my cool. My sense of well-being, the art of receiving, my essential survival too. Whenever I align with my true inner self, its radiance takes my breath away. Then I share sweetly with all others too. I finally got something to say, and I'm saying, you're good enough. I'm saying, I'm good enough. I'm saying, we're all pure and blessed as we can be. I say, we're all good enough. I say, you are all good enough. And we all together can make a happy human family. Ah. Exotic or purely physical, tragicomic or metaphysical, amoeba or transcontinental, package goods or free range radicals, blue blood princess or the cynical, howling banshee or the magical, in a penthouse or on a quadrangle, the black hole or the ever expounding spiral. Does anyone know what is the reason for us to grow? Why is there always more than what is shown? But like dandelions, we are blown. Da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Into the winds that will surround us. If we let them, they'll surmount us. Before we know, we'll be clueless. Pulled by our ears, driven by those fears into the raging storm of captivity. Shackles, ropes that bind, rocks that grind, unable to find a way out of this imprisonment. Oh, please free me. They're tying me up, they put me in a prison. I don't know what to do. We breathe the same air, we eat the same food, we drink the same water, we share the same laughter with someone's son or daughter. We know why we ought to take the plot to a higher level, a higher frequency. That note that whets your glee, the net that so soaringly captures your fantasy, your sense of well-being. Oh. We're all existence with eyes to see. We need something to set us free, to walk tall with dignity, to see the binding commonality. There's no difference between you and me. There's no difference between you and me. That is very plain to see, that there is no difference between you and me. A shared commonality. A shared commonality. There's no you and me. There's only we. Zo, lieve luisteraar. Tot zover deze bijdrage van de vrouw wiens naam ik niet weet. Misschien moet ik dat even vragen. Maar ondertussen zit ik ook met die andere meneer aan tafel. Die heeft nog wat te vertellen, denk ik. Dus dat gaan we eerst even doen. Ja, sorry, dan... Nee, niks, sorry. Waarom? Waarom sorry? Dan zitten we nu live op de radio. Oh, zitten we nou live op de radio? Nou, ik zit niet op de radio, ik zit op een bankie, dus... Ja, maar jouw stemgeluid... Oké, nou, dat mag. Gaat op in de ether. Ik hoop dat je microfoon het uithoudt met die stem van mij. Ja, maar vertel eens, want ik kom jou hier tegen. Ik heb geen idee wie jij bent eigenlijk. Wie ben je eigenlijk? Aad-handgranaat. Aad-handgranaat. Waarom aad-handgranaat? Okay. Ja. Even hoor hem even. Ja, die zullen we opruimen. Kijk of er nog. Nee, er zit nog genoeg in. Ja. Weet je, ik heb twee dingen. Dat is dit ding. Dit ding, die pijp die ik heb, die Turbo. Ja, wat is dat voor ding, dat, joh? Dat doe je hard of wiet in. Ja. En dan doe je er een vuurtje bij. Je houdt het knopje ingedrukt. En dan blaast hij er ook zo je smikkel in binnen. Hé, maar hoezo? Waar het idee waar hierachter, doe je die vlam dan? Waar zit de vlam? Daar boven. Nou, dit heb ik een aanstekertje. Kijk, aanstekertje erbij. Vicky. Dat is zo'n spuit aansteker. Nou, ja. Alleen, het lijkt er wel of die leeg is. Maar, oh, shit. Ja. Nee, dat is niet zo shit. Dan pak je een andere. Weet je, er is één ding. Als je mij ziet... Nooit voor één gat te vangen. Er is minstens één aansteker die je doet bij me. Minstens. Altijd, ten alle tijden. Ja. Okay. Ja, dat is iets. Ik vind niks zo erg als pijproken en dan geen aansteker. Dan moet je 100 keer mag ik een vuurtje vragen. Ja. Dus met een joint die uitgaat ook zo irritant. Ja, mag ik een vuurtje? Nee, vraag dan maar aansteker. Dat zeur niet, weet je wel. Sinds vandaag heb ik een aansteker. Ja, nee, ik heb altijd een aansteker. En weet je, het is, er zit alleen mijn DNA op. Ik ben al geleerd, als je hem uitleent, ben kwijt. Sta je zonder. Mag ik een vuurtje? Ja, maar ik hou hem vast. Heel simpel. Dat werkt goed. En ja, iemand die dat niet wil, nee, die heeft dan geen vuurtje. Dat is makkelijk. Nou, ik had een Zippo. En, ja, precies. Ik had sindsdien, ook een mooie, Weet je, die heb ik niet meer. Nee, exact. Maar sindsdien, daarom... als ik een vuurtje pak van iemand, dan stop ik die aansteker in mijn zak. Want mijn Zippo stopte ik altijd in mijn zak. Ja. Voorkomen dat dat is precies dus de reden dat ik nooit mijn aansteker uit handen geef. Er zit echt alleen maar mijn DNA. Ja, bij mij was het heel simpel. Op, en dat is gewoon, anders ben ik hem kwijt, sta ik zonder. Maar hoezo aad-handgranaat, zeg je? Nou ja, dit ding. Een soort handgranaat. Ja, dus je hars in en dan maak je een vuurtje bij. En dan, er zit één nadeel aan dat krenk, dat heb ik er nog niet uit kunnen krijgen. Je wordt er stoned van. Dat heb ik er nog niet uit kunnen krijgen. Dat misschien andere brandstof. Ja, maar, vervelend, dat is de bedoeling. Ja, dat kan ook wel. Maar goed, hoe dan ook, dit ding. Je kan er te veel van roken, zoals alles. En dat gaat met dit ding wat eerder dan met andere methodes. Ja. En dat noemen ze dus een handgranaat. Ja. Okay. De andere kant moet ik ook zeggen dat ik vroeger met oude jaar ook wel voorlief dat voor wat grotere bommetjes dan gebruikelijk waren. Dat helpt natuurlijk ook mee. Mijn broer die deed illegale vuurwerkhandel. Ja. God hebben zijn ziel. Ja. Maar ziel ploft of? Nee. Oké. Saai. Nou, geen saai verhaal, dat kan ik niet. Oké. Dat ga ik nou niet vertellen. Nee, dat doet er ook niet. Maar die deed illegaal vuurwerk, dus je had van die, hoe heet dat? Hoe noem je dat? Cobra's. Lawinepijlen. Ja, ja, lachen. En wat had hij nog meer van die, van die hele harde knallen en van die hele grote explosies, weet je wel. Nou, die lawinepijlen. Maar die lawinepijlen, ik had één lawinepijl, stonden op het dak van een vriend. En die ging neer. En die ging ging de goede kant op, gelukkig. Wat een knal was dat. Weet ik. Weet je wat nou de grap is? Nou. Die knal van die lawinepijl, die vond ik eigenlijk toch maar sowieso, dat moest beter kunnen. Snap je nou waarom ze mij aad-handgranaat beet noemen? We hebben in Den Haag een tunneltje onder een centraal station door, voetgangers- en fietsers-tunneltje. En daar zit een reling in het midden, die is 30 jaar, is er helemaal niks aan gewend dat die een beetje verweerd is, het zinkwerk, weet ik. Er zat één dikke deuk en die had ik erin. Ja. En de grap is, mijn broertje, die woonde toen nog op de Meppelrade, wat is echt helemaal de andere kant, die heeft die klap gehoord. En dat komt uit een tunnel, dus er komt al niet veel geluid uit, maar dat heb ik gehoord. Het was echt wel een leuke dreun. Ja, de lampen zijn thuis bomvast, dat is bewezen. Het moet metaal geweest zijn. Hè? Het moet metaal geweest zijn. Metaal? Die leuning. Ja, dat was een stalen leuning. Er zat geen deuk in 30 jaar niet. Ja. Maar die ene wel, die van mij. Ja, ja dat was ook wel een klap hoor. Poeh. Mooie dreun. Ja, top. Nou ja, vandaar mijn naam. Gisteren was een klap. Dat bleek achteraf inderdaad een geplante deurbom. Ja, dat was een redelijke klap. Wanneer was dat? Gisteren vrijdag? Gisteravond. Gisteravond. Ja, ik zat er vlak achter. Dat was best wel een dreun. Wat was dat dan? Weet geen je idee, het was een dreun, hij zegt het. Ik hoorde van anderen, dus vandaar dat ik het... Gewoon zo'n mortierding, zo'n vuurwerkding. Dit was vermoedelijk wel iets van explosief. Hè? Explosief. Nou, maar daar weet men... Wat een stuk heftiger is dan... Daar weet men rijk meer van, denk ik. Ik ga er wel even op onderzoek uit. Ik ken denk ik wel de man die dat veroorzaakt heeft. Een beruchte pyromaan, die stond ook gisteravond op het podium daar. Met dat al dat vuurwerk. Vuur. Ja, dat was mooi. Vuur. Dat was Marijn. Dat was Marijn. Oh, dat is dat Marijn. Dat was die zanger, weet je wel. Ja. Dat was een beest. In zijn auto slaap ik. Wat? Was kapiet of misschien wat anders? Nee. Nee joh, nee, veel makkelijker. Je neemt gewoon houtzaagsel. Ja, dat doe je is een beetje diesel bij. Ja. Moet je eens kijken hoe dat houtzaagsel met olie. Diesel, gewoon diesel erin. Oh, diesel, ja, whatever. Dat is om aan te maken. Als het helemaal gaat, gaat het tollen. Het gaat zo hard, man. En dat storten ze dus naar beneden, hè, van die silo. Ja, mooi. Wow, ja. Machtige vlam het was dat, mooi. Joh. Jezus. Maar, heel eerlijk. Die kwam hoger als die silo, hè, die vlam. Jawel. Ver boven die silo uit. Een enorme vonkenregen. Echt, ik vond het top, man. Klaar. En hij ging naar beneden en hij ging weer omhoog. Ja. Zo hoort dat, weet je. Oh man, wat een fik was dat, zeg. Maar weet je, bij Robodoc hebben we toch ooit nog wel echt een fikkie gehad, hè? Ja. Kom op. Ja. Weet je, ik had daar toen het beheer over een tankje van propaan en daar zat 18.000 liter in. Ja. 18.000 liter. En als je een beetje pech had, ging dat met anderhalve voorstelling op. En dan hadden we nog in het veld iets van 80 flessen staan die allemaal, wat waren die 80 liter flessen staan. Maar die nummers die kloppen. Want ja, nee, dat weet hij. Je hebt ze heen en weer gesjouwd. Nee, ik heb dat toen een beetje de beheer over het gas moeten doen. En daar ging het bizar. We hadden daar van die dubbele tank hadden wij twee duimse pijpen liggen. Ja, dat zijn zulke dikke buizen. Ja. En die gingen vol gas. We moesten er afsluiten met af en toe warm houden om dicht te kunnen krijgen. Dus dat ging echt hard. En dan zag je ook vlammen. We hadden één keer een tank, dat was, ik dacht een 80 liter tank. En die zat aan die hand die we hadden staan. Oh. Een grote staalhand. Dat ding was een meter of vijf hoog. Oh. En er zat bovenin een vlammenwerpertje. Ja. En ik liep, dat ding stond hier, dat stond 10 meter, 15 verder meter stond een gebouw. Dat was 22 meter, dat weet ik nog. Ja. Dat was 25 meter breed. Ja. Daar stond ik aan de andere kant een meter of 20 achter. Dus ik was een meter of 80 weg. Ja, dan heb je nauwelijks zicht op die vlam, dat kan niet. Nee. Nou, dat dacht je. Ik liep daar en ik had ineens een warme nek. En ik kijk naar boven. Ah, en toen dacht ik, fuck, wat is dit? Ik dacht echt, er gaat iets helemaal mis. Nou, dat was dan ook wel zo. Want die klep ging open, die bevroor van dat propaan. Oh, en die ging niet meer dicht. Vol gas. En dat was gewoon duimse pijp. Maar die vlam was dus, nou, ik schat hem, dat moet ongeveer 60 meter geweest zijn. Maar als ik op die afstand 50 meter een hete nek krijg, dan heb je best een vuurtje hoor. Ja, en dat was Robodoc, weet je, dat is dit niet. Dat is SNL, volgens mij. Nee, dat was die hand. The Hand of God, dat zo heet het, maar het was SRL. Nee, die hadden die robots heen en weer rijden. Dat was op KNSM-eiland, die grote voorstelling. Daar heb ik aan meegewerkt, het was een heel centrum. Ja. En daar zat ik toen bij. We zijn maanden bezig geweest daar om alles in elkaar te lassen en zo. Alles kwam in containers gedemonteerd, weet je wel. Ik weet het, want ik was er een beetje bij. We gingen op strooptocht gingen we dan. Hè, met busjes gingen we naar de haven en dan gingen we netten stelen. Dat wist ik niet, maar ik kon me daar wel wat voorstellen. Ja. Wat daar lag aan materiaal was altijd te weinig. Er was nooit genoeg. Ik weet het. Even voor de record, welke groep was het dan? Wat? Even voor de record, welke groep was het dan? Welke groep? Ja. Van die hand. Die hand. Die Berlijners? Nee, dat was volgens mij waren het die Flaming Lotus Girls. Wel. Ja, dat. En dat was. En die hadden dat mooi voor elkaar, dat ding. Alleen die kleppen die moeten ze ook een beetje in de vlam houden, dan hou je ze warm. Ja. Okay. Nee, dat was mooi. En die Snake hebben zij ook gemaakt, dat was ook Flaming Lotus Girls. Die hebben we meerdere keren gehad, die mensen, hè? Ja, sorry? Ik kan ernaast zitten hoor, maar we hebben ze meerdere keren gehad. Nee, klopt. Flaming Lotus. Ja. Brandende Lotus. Ja, ja, ja. Ik kan ernaast zitten, maar ik dacht dat die het waren. Maar goed, maakt ook niet uit. Joh. Het was in ieder geval dat je zegt, weet je, dat was 80 liter propaan in de duwweg. Nou, ik denk 3 minuten. 5 leidingen dan. En als je weet hoeveel megajoule er in een propaan zit, dat is heel erg staand. Maar de mooiste vuurshow wat vuur betreft, wat hoeveelheden energie, dat was een zooitje. We hadden, ik meen, 6 containers op rij staan met allemaal een vlammenwerper erop. We hadden die containers, die waren de 12 meter dingen, dus best lange containers. Achter die containers stond 2 meter niks en daar stonden de hekken met die plastic afdekzeilen. Voorhing een lintje, daar moest je niet dichterbij komen. Nou, dat lintje dat was het eerste weggesmolten en de mensen stonden er heus wel een end vandaan. Dus dat was niet nodig. Daar hebben ze toen, ik meen dat er 8000 liter benzine en diesel weggestookt is in een show van ruwweg een kwartier. En na de show was dus dat doek achter de container gesmolten. En die gozer stond er in een pak, dat was 15 centimeter dik, anders ging die dood. Hij ging wel dood, maar nou net niet helemaal dood, weet je. Dat was niet te geloven, dat is bizar. Welke was dat? Ik weet niet wat. Ja, nee, dat was ook zo'n groep die in u. Maar dat je op die containers vlammenwerpen staan, ik hou best van een fikkie. Maar toen denk ik, wauw, weet je, dit was echt. Piratenboot zat ook een serieus vlammenwerper. Ja. Jawel, dat is een helikoptermotor. Ja. Die maakt een enorm bulderend geluid. Ja, dat wel. En maakt een onwijs geluid. Ja, ja, ja. Nee, maar. Ik heb één keer wat gehoord, maar het leek wel een beetje mee te vallen. Een enorme vlam komt eruit. Ja, best wel. En wat die gast dan doet, is dus van die rookmachine vloeistof erin spuiten. Gewoon in die ja, kan. Wow, joh, echt een enorme. Ik wou net zeggen, want voor mij kan die wel. Want toen ik hem zag en hoorde. Het was vrij bescheiden, maar hij kan waarschijnlijk veel. Moet je luisteren, als dat ding vol vermogen geeft, dan blaast hij zichzelf van het doekje af, weet je, dat gaat niet. Weet je wat een power dat geeft? Ik moet even met de meneer praten. Ik meen dat die dingen zo. Ja, ik meen ze 2400 pk geven ze een motortje. Dus als je dat gewoon naar lucht eruit blaast, dan heb je wel wat, dan gebeurt er wel wat. Moet je hem eerst goed vastzorgen. Dan ligt hij eraf. Ja, ja, ja. Dat weet ik. Die boot is er omheen gebouwd. Dat moet wel, ja. Dat moet wel. Nou, mensen onderschatten dat wel eens, weet je, de krachten die hier daar ontstaan. Dat hebben we op Robo ook wel eens gehad. Ze hadden toen 2 raketmotoren aan een buis gehangen, aan een lange arm. 2 van die grote, die 40 Jets. Centimeter en 1 meter 20 lange RVS buizen. Ja, nou nee, pulsmotoren. Je spuit er brandstof in en doet die boom en dan doet hij gewoon weer boom en weer boom. Ken die dingen niet? Dat is de eerste jet. Ja, dat is het eerste principe wat de V1 had. Oh, okay. En dat die hele buis wordt bijna geel heet. Dat kan ook niet met gewoon staal. Je hebt er een speciaal soort RVS voor nodig. Dat ding werd geel heet. Maar goed, denk dus 200 kilo geel heet staal aan zijn armpje. En aan de andere kant heb ik gezeten. Oh, iedereen kon erin, kon je rondje gaan. Het ging best hard. En toen zat ik te rekenen en ik zat dus te kijken. Ik denk, daar hangt dat aan een lasje. Daar zit aan zo'n buis. Ik denk, dit gaat niet goed, dit gaat breken. Ik heb natuurlijk op momentjes elektronica heb ik ook helaas lastberekeningen moeten maken. Ik haatte dat, maar op dat moment was ik iemand dankbaar dat ik dat had moeten leren. Want toen dacht ik, ja maar ho even, dit kan helemaal niet, dit gaat niet goed. Dus ik heb die gast gezegd, jongens, zullen we even kijken zometeen of die last dat houdt. Want volgens mij gaat dat niet, ja dat kunnen we vanavond doen. Ik zeg, joh, ik heb een lampje op zak, het is 2 seconden kijken, meer is het niet. En toen, ik zag hem niet wit worden om zijn neus, maar ik weet wel dat hij ineens heel niet te slepen met een lasapparaat wat ik al klaar had staan. En dat hij toch wel mee eens was dat er even een schoortje langs moet, dan ging het goed. Want dat ik had het uit mijn hoofd uitgerekend, niet precies, weet je, dat kan ook niet. Maar even ruwweg een dikke vingerwerk van, joh, dit gaat niet goed. En dat klopt ook wel, en dat is leuk. Ja, dan heb je wel de show gered. De show gered. Nou, ja, weet je, als hier had een dode kunnen vallen. Als er 200 kilo wit heet staal in een publiek vliegt, want er stonden, hoeveel mensen stonden daar omheen? Als het misgaat, 500 man? Nee, 200-300 man stonden er wel omheen. die graaimolen, weet je wel, dat ding. Dat is een anglerfish. Ja, weet ik veel. Dat was in ieder geval, het was in ieder geval iets wat ik denk, dit moet je niet doen, weet je. En daar had ik wel gelijk in. En we hadden toen in de hal hadden we een draaimolentje staan. Dat was door een paar hele leuke gasten in elkaar gelast. En dan kon je aan de middenrail trekken en dan ging je draaien. Nou, kinderen die willen natuurlijk harder en harder. Ja. Tot ik zag dat die lasten ongeveer 10% was lucht. Ja. 80% was slak, dus je had nog 10% las. Toen begon ik een stukje te hakken. Ik denk, één slechte las. En toen had ik nog een stukje, Ik denk, ja, maar ho even. En toen merkte ik dat hele ding gewoon, dat had fout gegaan. Dus toen heb ik dat ding vastgelegd aan de ketting. En toen ben ik de hele nacht door aan het lassen geweest. Omdat hele... Kijk, het in elkaar zetten is heel veel werk. Maar lassen alleen, dat is gewoon meters maken. Ik ben geen goede lasser, echt niet. Maar ik kan genoeg goed lassen om een fatsoenlijke las te kunnen maken. Om dit in ieder geval werkbaar te houden. Dat hij niet die stukken uit elkaar dondert. Want dat ding ging best hard. En als je dan uit elkaar vliegt, dan krijg je allemaal stukken ijzer naar je hoofd. Dat is niet leuk. Nou ja, dat is het. Het verband van het apparaat is dat die heel veel kabaal maakt. Hij gaat langzaam, maar er staat een steekvlam achter waar je gewoon echt bang van bent. Het is echt, en s'avonds dan zie je de volledige staart van het ding. Ja. En dat zag je overdag maar een gedeelte van. Nee, je zag overal overdag maar een deel van. Maar die vlammen die ze maakten met dat pijporgel gebeuren. Oh ja. Man, dan zeg je, hier was een grote vlam. Ik wil niet lullig doen, maar ik heb nog steeds dat in mijn gedachten. En dan heb ik toch een heel ander gedacht met het vlammetje gisteren. Niet dom, man. Ik wil het hier niet doen, weet je. Want dit is niet Robodog. Dat moet je ook niet willen. Dit is een heel ander ding. Maar het ging nou niet, man. Wat een enorme vuurzee. Want dan denk ik, Precies. Nee, ik had al het idee, maar misschien dat we dat volgende keer doen. Ik weet niet of jij daarvoor in is, maar met deze silo, die is hol in het midden. Ja. Ik dacht dat die andere dat ook was, maar die is dat niet. Nee, die is open. Maar deze is hol. En wat ik nou zit te denken... Heeft geen dak. Nee, dat erom. En dat zat ik te denken om nou rondom die wand daar een buisje te maken waar je gewoon een napalm in dondert. Weet je wat, benzine met diesel. Dan laat je die hele wand eerst langzaam nat worden. Dan gooi je beneden een zuurstofcilinder neer, die schiet je stuk. En dan een vlammetje erin. Dan heb je een mooie raket nodig. En dan heb je boem, weet je wel. Dan heb je boem. Het is dik beton, het kan best wat hebben, weet je, zo'n betonnen wand. Ken je Marijn of niet? Nou, hij kent mij. Okay. Ja. Ik heb de ene is niet de ander, dat is wat dat is. Nee, maar weet je, dat is dan misschien wel een beetje... Ja, kijk, die boom zal er waarschijnlijk anders uitzien daarna, dat zou ik al zeggen. Maar dat maakt niet uit, die groeit wel weer. Ja, precies. Ik ben echt voor natuur hoor, maar dit is... Nee, bosbranden is heel normaal. Ja, vind ik in dit geval wel, ja, zeker. Ja, moet kunnen. Trouwens, over een paar jaar hakken ze de rotzooi toch om, dus dan maakt het ook niet meer uit. Nee, maar ik denk dat wel een... Dat we zouden ook een keer moeten testen of het nooit boom doet. Ja. Lijkt me wel gaaf. Leg het voor aan haai. Hai en Marijn. Hai of Marijn inderdaad, maar wel doen. Ik zal ik ga dit idee... Wat is jouw naam nou? Aad. Aad. Aad Handgranaat. Aad Handgranaat. Ja toch? Ja. Ik ga zorgen dat er iets gebeurt. Ja. The guy with the number. Ik ken ze allemaal. Heb een nummer, ja. Ja, dat kun je op het internet ook nog wel vinden. Ja, vast. Als je nou een slotenmaker in Den Haag zoekt, dan vind je mij wel weer, Slotenmaker in Den Haag. Ja, dat is mijn werk, weet je. Maar dit is, Vicky is mijn hobby. Het gaat gewoon open, is wat het gaat. Ja, ik ben echt benieuwd wat gevoel dat geeft, weet je wel. Dat moet je ook een keer kunnen doen als er geen festival is. Gewoon napalm. Ja, dat is... een special event. Weet je wat, het is napalm, dat is... Fire in the hole. Weet je wat dat is? Benzine brandt heel snel en heel heet. Ja. Petroleum niet. Diesel ook niet. Dus dat wat je doet is met benzine heet je de boel op. Dan gaat die petroleum verdampen. En dan begint het te branden. Dan heb je een enorme hoop langer vuur. Benzine doet vroom is top. En olie brandt niet. Maar de combinatie dit doet het best. Dat vonden ze in Vietnam ook leuk, dat spul. Nou, ik heb dus een lading uit 40-45 aan olie. En die had ik eigenlijk mee willen nemen. Maar mijn pa zei van, nadat ik hem dus in één vat had gegooid. Mijn pa zei van, ja, dat mag je niet vervoeren. Wat voor olie mag je niet vervoeren? Nou ja, dus olie uit een Federal, van de Federal Motor Truck Company. Is een Amerikaanse fabriek, Amerikaans voertuig, oorlogsvoertuig. Ja. En Nou, is dat de eerste vrachtwagen. Of een van de eerste vrachtwagens. En deze is vergelijkbaar met de Renault Magnum, wat ook een hoekig, hoog model is. Ja. De wielen komen tot over je heupen. Ja, ja. Ja, dat is best groot. En de reden waarom we geen close cap hebben genomen, of een gesloten dak, is omdat die anders niet in de garage past. Ah. Dat is de extreme. Ja, ja, ja. Zo groot is het alleen. Wat is dat voor voertuig? Wat is dat? Een 4x4, een truck tractor. Truck tractor, oké. Okay. Een 604 denk ik, verder 604. Dat is 6x4. Dat klinkt heel sterk. Dat is, het is een type voertuig, want er zit een bepaalde knop op. Maar op het moment dat die aanblijft, zeg maar, dat is een ezelse functie. Dan gaat hij het pand in van je silo. En dan rijd je de achterdeur. En hij komt dan aan de andere kant van beton gewoon uit, hoor. Echt wel. Beton rij je niet zo meteen. Lekker langzaam, maar reken maar van, ja, yes. Maar ik ken die dingen hij wel. Hij gaat eerst de diepte in, maar hij komt er aan de andere kant alsnog. Ja, want dat is een punt met beton, als een beetje dik genoeg is. Dus dan ga je gewoon zakken. Maar het is gewapend. Jawel, maar weet je, het is gewapend. Dit is een waterkilo, dus er staat op elke kilo staat er zo ruwweg een kilootje of wat. En dat is, best wel een heleboel kilootjes die erop staan, hoor. Anatol is weer bezig. Ah. Dat is fijn, zeg. Okay. Die was van de vuurshow gisteren. Die was? Die was van die vuurshow gisteren, die Anatol, okay. Die drummer. Ah. Ja, al die namen, hè? Dat, ja. Ja. Nou ja, ik ken er een hoop van. Ja. Met Anatol heb ik al wat avonturen beleefd. Als je iemand hebt die met vuur kan spelen, dan heb je altijd wel belevenis. Ja, ik heb ook een hoop mensen die het van mij zeggen, ja, we hebben al wat leuke dingen gedaan. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, ik heb inderdaad, weet je, je kan op mijn steen zetten en het was nooit saai. Ja, nou ben ik geen steen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nee, ik ga een piramide bouwen. Mijn ex-vriendin, ja, ze is mijn ex, want ze is dood, dus dat is wel een beetje ex. Maar nee, ze is overleden. Dus en die was altijd met Egypte bezig, piramides en gedoe en zo, leuk. Dus ik maak voor haar een piramide. Okay. En dan maak ik in twee helftjes. Ja. De ene helft gaat zij en de andere helft kan me zo mij instoppen. Okay. En als hij mij er dan in doet, dan moet hij het zegeltje kapot trekken. Dan gaan we langzaam weer in elkaar over. Nou, mooie gedachte. Ik geloof niet in een leven na de dood, dat is bullshit. Maar ja, je mag ook wel een beetje symboliek in je leven hebben, weet je wel. En als hij het niet mooi vindt, dan flikkert hij het weg, weet je. Dit is zijn probleem, dan ben ik dood en heb ik er geen last meer van. Dus mij vond het een leuk idee. Dan denk ik, nou oké, dus als ik binnenkort mijn nieuwe lasttafel bouw, want ik ga een nieuwe lasttafel bouwen, dan is het eerste wat ik erop ga maken is die piramide. Okay. En die maak ik van oude kluizen, dat is dan mijn ding. Piramide is haar ding, maar oude kluizen maak ik het metaal. Ja, dat is, Dat is wel lekker dik, zwaar metaal. Dat is metaal, mooi 10 mm staal, weet je wel. Dan krijg je niet zo'n urntje wat wegwaait. Nee, dat is gewoon, maar hoe groot wordt die piramide dan? Ja, het moet niet te groot worden, weet je, man. Het moet gewoon, ik weet niet. 5 meter hoog of zo? Nee, gewoon op tafel, weet je, binnen van piramidetje. Oh, op tafel. Ja, voor je kunt in de vuur flikken, ik had weg. Ja, in plaats van zo'n lelijke urn die je gratis krijgt. Nou ja, gratis. Dat lijkt zo. Hè. Maar wat een geweldig idee. Ja, ik vond het gewoon, dat... Dat is een ontzettend mooi idee, man. Ja. Maar dan kan je ook... gewoon een aantal van maken, daar kan je van rondkomen. Ja, maar weet je, dat is, ik ben sloten maken. Laat mij nou lekker slotjes maken, daar heb ik al geen tijd genoeg voor. Dan moet ik ook nog begrafenisondernemer worden. Nou nee. Maar als we een slot open willen... Kijk, als iemand zo'n ding wil hebben en die zegt, joh, ik vind het goed, ik wil ook zo'n ding hebben. Ja. Dan wil ik daar wel eens over nadenken, weet je wel. Maar dat moet dan niet mijn business gaan worden. Ja, nee, als er nou te veel mensen zijn, dan schakel ik over van business. Maar dan zit ik met al die mensen die bij mij komen met die sloten die dan niet meer geholpen worden. Ja, maar ik ga dat niet meer vergeten. Oh, weet je wat ik, weet je, als veel mensen dit horen, laat ze iemand zoeken die slotenmaker wil worden, die jongens, die open is. Ja. En die van mij apart niet goed op school past, want dat zijn de beste jongens die wat kunnen. Ja. Weet je, er een vluchteling of anders, groen, blauw, paars, maakt me niet uit, met een randje, zonder pet of zo, interesseert me niet. Ja. Als je maar zin hebt in techniek, en als je ergens iets echt je op toe wil leggen en niet willen vlieren of fluiten, want dan hoef je niet te komen. Ja. Kijk, zo is dat, goed. Zo doen we dat. Aad Handgranaat in Den Haag. Ja. Slotenmaker. U wil naar Den Haag willen komen natuurlijk. weet je wat er nou gek is aan Den Haag? Nou. Als je dat vergelijkt met Amsterdam en Rotterdam. Je gaat hier naar Amsterdam, naar de Dam. Je staat er Amsterdam, tiefe stad. Ponk, zit je ogen dicht. Weet je, moet je niet doen. Ja. Ga naar Rotterdam, de Koolsingel. Rotterdam, pleurenstad, ponk. Kaak uit het lood, moet je ook niet doen. Maar ga je naar Daag, naar Spa. Ja. Daag, kankerstad, Daag, teringstad. Jongen, je hebt groot gelijk, maar ga nooit weg. Dat is haar genezen, weet je wel? Ja, mooi. Ja, en zo voel ik dat ook wel, ja, absoluut. Ik bedoel, Amsterdam is dood gegaan toen ze ADM gesloten hebben, het oude ADM. Dat, ik ben er ook nooit meer geweest sindsdien. Ja, één keer voor een vriend helpen in nood, dan oké. Okay. Ja, ik ben een keer bestuurlijk verplaatst naar een plek voorbij de oude ADM. Ach. Dat was een demonstratie van de Extinction Rebellion op de Stadhouderskade toen. Ja, ja, ja. Heb ik me laten afvoeren. Met radio, hè. Ik zat gewoon, die smeris die pakte mij, ik zeg, hé, hallo, wat ben je aan het doen, joh? En gewoon doorpraten. Ja. En in de bus ook. Maar toen werden we achter het ADM, achter het oude ADM, werden we gedumpt. Ja. We werden echt gedumpt in the middle of nowhere, weet je wel, en dan moest je teruglopen. Takken en lopen. Ja. Dat maar het mooie was toen, we zijn dus langs, hoe heet het gekomen, de Theaterstraat, dus bij de Heining daar. En die hadden ons gezien in die bus en die dacht van, oh shit. Dus die zijn met die bus, zijn ze ons komen ophalen. ja. Pendeldienst, ja. Mooi man. Asset Family Bus. Ja, nee, van de Theaterstraat. Okay. Die hebben ook zo'n hele oude stinkende dieselbus, weet je wel. Echt smerig man. Zo'n monument. Ja. Een stinkt monument op wielen. Maar voordat leuk. We bij Sloterdijk waren, werden we aangehouden door een motoragent. Ja. Want die had het ook door allemaal. Nou, dan ben je toch al end op streek. Ja, want die horen weg aflopen, dat is een stukje. Ja, zo. We was toch een klein stukje lopen naar Sloterdijk. Ja, precies. Ja, dat was zo mooi, want die motoragent, die wilde natuurlijk alle papieren zien. Ja. Dat is natuurlijk, hij kon nergens iets op pakken, maar ja, laat die papieren maar zien. Ja. Oh, wat staat hier dan? Heb je daar geen kopie van? Ja. Dus, weet je, dat het is... mooie verhalen, joh. Ja. Nou, ja, ik heb wel dingen meegemaakt, hoor. Ja, hè? Ik heb toen ook nog met Legalized ben ik een beetje zijdelings betrokken geweest. Legalized? Beetje Legalized, in Amsterdam was dat. Waar gaat het over? Legaliseren, wiet en huisjes en delen. Oh, ja, tuurlijk, ja. Ja, precies. Dan zie je ook dingen achter de schermen. Nog een lange weg te gaan. Weet je wat mij nou zo verbaast? Dat Duitsland ons links en rechts voorbij gaat. Amerika. Weet je wat ik hier heb? Wat ik hier zit er ook aan wiet? Canadese wiet, je lacht je rot. Onze eigen kwekers die hier goed waren, die zitten nu in Canada legaal te kweken zonder zorgen van de politie. Ja, en dan exporteren ze het naar Nederland. Nederland wordt een importland voor wiet, je gelooft het niet. Het is te gek voor woorden. Onze regering is gek, weet je. Onze regering is gek. Regering, ga besturen, alsjeblieft. Hè? Die Canadese wiet? Ja. Nou, ik krijg hem al een jaar. Krijg je met een mailorder of zo? Of, nee, ik heb... laten we zeggen, ik heb een redelijk uitgebreid circuit van mensen in mijn kenniskring. en er zit iemand bij die mij dit kan leveren, dus... Hij zei eerst, proef dit eens. Nou, ik proef dat. En ik zeg, nou, dat is een tof spulletje. Wat is het? Ja, het komt uit Canada. Ja, nou ja, uit Canada. Ga je dan zeuren, wat is het voor wiet? Het is wiet, klaar. Ik heb altijd hash en wiet. En vraag hem nou niet wat voor, want ze hebben allemaal namen ervoor in coffeeshops. Dat heet dan officieel zo. Je Marokkaan die het kweet kan niet eens uitspreken dat woord, dus dat geloof ik niet. Ik, laat ik eerlijk zeggen, mijn hash komt direct uit Marokko naar mij. Pa brengt het hier en zonen maken het daar. Dus ik weet precies waar het vandaan komt. Ja, ik heb ook normale prijzen. Ja. En dat betalen koffieshops ook. En als ik dan zie wat voor winst die maken, dan denk ik, Jezus, het woord schoft komt in me op, weet je. Er zit bij mij om de hoek zit een koffieshop die heeft het is een heel shabby koffieshop op de Jan-Pieter Heijstraat, 69. En die man die heeft al dat geld en die weet niet wat hij moet doen. Dus die heeft een winkeltje daarnaast gemaakt, My Broodje. En gebeurt van alles. En toen kwam de pizzeria op de hoek aan de andere kant naast en die kwam vrij. Toen heeft hij die ook nog erbij genomen. Ach jee, ja. Ja. Die man die weet van gekkigheid niet wat hij met zijn geld moet doen, joh. Nee, nee, dat komt voor. Het is echt niet te geloven dat. En ja. Ja. Waarom, weet je wel, waarom? Het is toch helemaal nou, nergens voor nodig. Weet je, dat zei ik al. Het is zo, als jij nou verslaafd wordt aan heroïne en crack, ja, of een van de tweeën, ja, dan schoppen ze je de radio uit. Ja. Dat is simpel. Ja. Maar nou word je verslaafd aan geld. Ach. Dan word je geëerd. Nou, en nou ja, vraag nee, ik al heel lang aan iedereen, en niemand kan antwoord geven, hoe komt dit dat je voor de ene verslaving afgestraft wordt en voor, ja, de andere geëerd? Wat, ja, is hier mis? Ja. Want de hele pest, ja, is dat een cocaïneverslaving die sloopt uiteindelijk jezelf. Ja. Maar een geldverslaving. Nou, cocaïneverslaving sloop je ook andere mensen, hoor. Ja, maar dat is meer het geld wat eromheen gaat. Cocaïne vind ik echt een ongelofelijke. Weet je wat het punt is? Geld sloopt iedereen. Ja, want nee, dat geld stroomt op één klein hoopje. Ja. Ja. En dat betaal jij ook mee. Ja. Ja, maar ja, dat is het probleem, weet je. En je wordt geëerd. En dat is toch raar. Ja. Dat je voor een verslaving. Ja, ja. Ik bedoel, als je een miljoen euro hebt. Ik weet je, ik heb eens een plannetje gemaakt en daar heb ik 4, 5 miljoen euro voor nodig. Ja. Dat is een plan. En dan kan, ja, ik een soort bouwwerk verrichten en dat is leuk. Ja. Kan ik dat niet, kan ik er ook mee leven, weet, ja, je. Maar als ik die 4, 5 miljoen heb, dan heb ik ook genoeg en hoef ik niet meer. Ja. Weet je, maar de mensen, ja, die eenmaal een miljoen, ja, hebben, die willen 10 miljoen. En, ja, hebben ze 10, dan willen ze 100. En dan denk ik, hé, hey, maar dat is net een verslaving. Hé, hey, ik rook eerst een sigaret, ja, toen werden het er 2, nou werd het een pakje per dag. Ja. En nou zit je eraan. Nou, ik dan niet, maar je snapt mijn idee. Weet je, en dat is gewoon precies zoals verslavingen gaan. Ook, ja, met geld gaat dat zo. Ja. Ja. Alleen nogmaals, niemand straf je daarop af. Nee, nee, je wordt geëerd. En dat is toch een zieke regering. Ja. Of een zieke toestand eigenlijk. Zieke ideologie, en dat eerst ideologie, hè? Ja, dat komt omdat wij, we moeten, naar mijn idee, op de lagere school beginnen met filosofie. Ja. En dan bedoel ik niet gelijk dat we de kinderen Friedrich Nietzsche moeten gaan, nee, voorlezen, nee, dat is niet, nee, zo verstandig. Maar leren nadenken. En maar gewoon leren, nou nee, nee, niet leren nadenken, ja, dat is altijd, ja, te laat. Ja, ja. Mensen moeten leren voordenken. Oh. Wat is jouw antwoord op generatiegeld dan? Ik heb geen antwoorden op. Ik ben geen wijze die alles weet, weet je. Ik weet zeker dat je een antwoord hebt op generatiegeld, dat gewoon waar op je wat? Niet van af kan komen. Dat. Generatie wat? Generatiegeld. Geld? Generatiegeld is het type geld wat je erft en never nooit niet vanaf gaat komen. Dat is generatiegeld. Nou ja, dat ik heb geen idee wat het. Nee, ik ook niet erg. Maar zo groot als zijn je biljonairs, nee, iemand naar de Bill kinderen. Gates, die heeft dan, die kinderen hebben generatiegeld, noemt hij dat. Ja, ik noem dat gewoon, ja, een erfenis. Ja, ja, extreme erfenis. En ja, je zou kunnen zeggen. Maar er zou is één clubje, hè? Die kinderen van die rijke ouders, die hebben een eigen clubje opgericht. En die schijnen toch wel allemaal satanische bullshit te doen met z'n allen. Ik weet het niet. Weet je, er wordt zoveel verteld. Hoe is dat niet verbazend dan? Nou, weet je, weet je wat mij dan weer verbaast? Dat er allemaal vaak heel erg ongefundeerde verhalen rondkomen. Ja, waar geen schijn van bewijs van overblijft. Ik heb een betrouwbare bron. Ik heb een hele betrouwbare bron en dat is Hans Plomp. Is dat net zoiets als Willem Engel? Nee, Hans Plomp is een dichter uit, dat is een van de founding fathers van Ruigoord. Oké. Okay. Schrijver en Indiaganger, wijsman. Ja. Oké. Okay. Heel wijsman. Weet je wat het is? Ik vind het bespreken van dit soort bezonjes, ja, op zo'n dag als dit, ja, zo deprimerend, dat ik denk, joh. Ik ga ook wat anders doen, hoor. We zitten hier heel gezellig te praten. Ja, nee, dat maar mag, ondertussen denk ik, is er maar niet over een dit enorm, ja, enorm festival, precies, aan de gang. En ik moet nodig naar Anatol toe, die moet ik echt lastig vallen, want hij staat daar. Okay. Alsof er niks aan de hand is. En, als we nog wat met vuur gaan doen, dan hoor ik het wel. Ik ga Marijn even checken. En hoi. Wanneer wordt het uitgezonden? Nu. Ah, het is live. Okay. Staat het nog ergens opgeslagen? Ja, je kan me scannen. Oké. Okay. Kijk. Maar het is dus niet opgenomen. Ja, ook. Ook gelukkig. Ja. Ja, en het wordt gearchiveerd allemaal. Ik ben erg benieuwd hoe het er. Ja, dat staat er goed op. Oh, wacht. Die. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon dit adres, pa.amsterdam. Oh ja, dat is altijd hetzelfde. Ja. Hey jongens, bedankt hè. Tot ziens. Ja, ik zie je nog wel. Wat ben je, jouw naam? Ik, Joshua. Joshua. En Aad, advocaat. Handgranaat. Handgranaat, ja. Dat wil ik nooit worden, dat vind ik niks. Niet mijn ding. Nou, is een lekker drankje hoor. Oh, dat. Ja, oké. Zo, nou, dat was aard gedaan, hond gedaan. En Joshua, oude Robocop helden. Zo, dan gaan we nu even kijken of we Anatole lastig kunnen vallen. De trap zit een beetje moeilijk. The oil lamp story with a man in a tube. Still the same. I didn't upgrade too much. Yeah. The coffee machines. Now I finish in the oil, otherwise the bigger flame. Actually, it's going to be off. A flame from the... Yeah, the oil is over, but I have to say something to the artist. Yeah, I'm going up there, so... we gaan nu even naar boven. Hierboven staan... Anatole en zijn vriendjes. Sommige andere vriendjes als gisteren. Hey! Hallo. Ja, nou dat. Ah, we zijn weer bij een soort bespreking. Excuse me. Right. A few tape. Hey, what's going on here? Hey, Anatole, what the fuck, man? What are you doing? But you have like off program. They're already complaining. It's great. They asked me already how long do we want to play, and I think when I answer three in between 2 hours and 5 hours, they say, yeah, well, fuck you. So yeah, man. Then 20 minutes. Okay. That's way more expensive. I told them like that. Way more expensive. Yeah. Okay. So, this is again a different. Different. Project. Improvisation. I mean, what is the name of this project? C'est quoi le nom, Emily, c'est quoi le nom du projet? Trouve un truc direct comme ça, la tac au tac, brainstorming. Bash. Tarp. Tarp 4. What? Tarp 4. Kaartvol? Like a tarp. Tarp. And we are four. So tarp it's called four. Tarp 4. Tarp 4, okay. Well, that's a nice name. With Juan directly from Colombia, and Julie, Emily, and Antoine from... what are they playing? From Nancy, like Doomtown. Okay. I'm myself also from Nancy, like it's kind of... exporting the shit we have there. Like, no one wonders anymore there, so we try it here. But like, probably gonna be the last show of the band. Oh, really? After they're gonna, like, I think they're gonna kill us. Gonna explode. So, and is Marijn going to set some things on fire also now? Or? No, Marijn is... Is he dead? Probably like an orgy with a lot of nice creatures like us. Man, there was a mighty fire there last night. Whoa, man, that was so It does only this performance to get phone numbers. And then you don't see him anymore. Yeah, it was like way up there. That was huge. I think, I have no memory of more. Even the Twin Towers were like. Zeg. It's beginning to sound pretty good. Well, we're gonna set up and play. Okay, we'll be here. I'll leave you to it. Nou, dit was een interview op het dak. Waar Anatole en zijn vriendjes met Dark Four zometeen gaan spelen. een zootje, dat kan ik je wel vertellen. We blijven hier een beetje in de buurt. Ice coffee. Yeah, ice coffee. Is it good? Is it from the Soli cafe at Kahlua? Kahlua and Bailey's. Ah, that's good. Wow. So lekker. Sounds really good. Heel zoet. Ja, dan drink je zo naar binnen en je vergeet de alcohol. Ja, ze hebben daar. Nice cold coffee. In die punk podium daar hebben ze tomato terror shot. Is die lekker? Heb je hem geprobeerd? Ja, die heb ik geprobeerd. En het was echt terror? Bewaar je glaasje, want je wilt meer. Ah ja? Okay. Ja. Lekker. Zo. But the coffee, you can order coffee. There is no alcohol. Ja, yeah, but it's cold coffee. Yeah, yeah. You don't like? Yeah, no, it's a bit cold. No. Yeah, it's a bit like cold. Yeah. Wat ging er nou ook weer doen? Oh ja, pizza. Ja, er gaat nog pizza in. Hè? Samen met allerlei andere klanten. Oh, geweldig. Hi. Oh, sta je ook op pizza te wachten? Nee, ik ga niet. Nee. Is dat werk? Sta jij op pizza te wachten? Nou ja, dat heb ik nog niet tegen ze gezegd, dus formeel niet, denk ik. Maar, formeel nog niet, maar dat komt nog. Ja, ze zijn nog even bezig. Ze zijn nog even bezig. Maar jij ging geen pizza eten? Of, Nee, ik heb al heel veel pizza gegeten. Oh, oké. Goede pizza's? Hele goede pizza's. Welke heb je allemaal gegeten? Ze zijn allemaal hetzelfde. Dus, er zijn nog meer plekken waar pizza's... Ik doe alleen maar hier. Dit is het beste. Oh, oké. Ik heb een stukje een keer van die gehad ook. Ja? Ja, die was ook wel lekker. Maar dit is wel... Topklasse. Topklasse pizza, En dat voor die prijzen, hoe is het mogelijk? Wat zeg je? En dat voor die prijzen, hoe is het mogelijk? Ja, hoe dan, hè, denk je dan? Ja. En het is een geweldige oven ook, hè? Mm. Je kan heel veel pizza's tegelijk bakken. Dus heel veel, ja. Ja. Ik ga even bestellen, anders weten ze niet dat ik zat. Heel goed, doe je ding. Ik wil er ook iets naar je. Ja, tuurlijk. Hoi, mag ik zo'n stukje van die heerlijke pizza? Is het met geld of wat je wil? Ik was net in een concert van de muziekschool in Noord. Oh, wat was een djembe dag. Festival. Oh, maar heel veel trommeltjes. Nou, het was echt meer dan trommeltjes. Het was echt net een waanzinnig concert van mensen uit Guinea. Die allemaal topmuzikanten die voor het eerst een podium kregen vandaag. Dus niet alleen djembe, maar allerlei instrumenten. Oh, wauw. Zeg en ook zang. Jeetje, hoeveel mensen waren er dan die speelden? 8 of zo. Okay. 8 en een zanger. Oké, okay, wauw. Dus ook met Momo, bekende Momo, maar Momo van Ruigoort. Oh, oké, okay, ja. En Benga, die ken ik dan, ja, die twee. Ja. Dus ik dacht, ik moet hun even een soort eer bewijzen, een soort eer betonen. Hoe noem je dat? Zo van, wauw, wat fijn. Dat was het. En dat was vanmiddag? Net, ik kom er net in 1 minuut. Net kon ik aanlopen. Cool. Het is nog gaande. Okay. Maar ik was in een pauzetje. Ah, oké. Okay. Ik dacht, nou ga ik terug. Ja, je weet, het kan heel lang doorgaan. Ja. Dat weet je niet, weet ik niet. Ja. Nou, dankjewel. Ja, ah, kijk eens, dankjewel. Nou, lekker stukje pizza. Nee, wel. Lekker. Ga even zitten, pizza eten. Of zo? Ja, we komen ook zelfs nu naar binnen. Wordt spannend. Wat gebeurt er dan? Wat is het? Nou, circus denk ik. Maar circus. Misschien, ja, maar misschien ook niet. Het staat theater, maar ik dacht circus. Ga ze achterna, want ik wil graag gaan. Ja, ga naar binnen, ga naar binnen. Hallo. Wat is er aan de hand hier? This is for the man of 1000 passes. It's the best show in this festival. Oh, really? Yeah, but yeah. I've seen the best show already. What, last night? Yeah. Ah, it's going to be even better tonight. This one even better. Even better. You've got to be kidding, really. Oh, that's incredible. What the fuck's going on? That's ladies and gentlemen, move on in. Hello. Circus aan de gang. Ja. Kai, jij gaat naar binnen hier. Ik ga naar binnen. Wat gaat er gebeuren? Ja, iets met storytelling, toch? Storytelling. Nee, ik heb geen idee. Oh, dat was de vorige. Nou, dan heb ik geen idee. Man of 1000 farces. Farces. Maar een farce is toch een scheet? Duizend scheten. Duizend scheten. Duizend scheten. Nou, ik hoor graag van je hoe het was later.